全体への野望に燃えるセルは16号とともに身を隠した18号を吸収すべく無差別攻撃を開始した。一方、精神と時の部屋での修行を終えたベジータとトランクスは超スピードでセルの元へ向かっていた。 セル、派手に動き始めたようだな。 精神と時の部屋へ入った孫悟空、悟飯親子は果たしてスーパーサイヤ人を超えることができるのだろうか。いきなり全開、光り輝くベジータの超パワー。 Vegeta u szczytu formy. Co tu takie się... Wychodź z ukrycia C-18. Znajdę cię. Myślisz, że mu się to uda? Zaufaj mi. Jeżeli będziemy tu siedzieć bezczynnie, znajdzie nas. Nie cofnie się przed niczym. Posłuchaj mnie. Rozprawię się z tobą raz, dwa. Nic mnie nie powstrzyma. W tym celu tu przybyłem. Dlatego opuściłem przyszłość. No proszę, zabawia się w bombardowanie wysp. Ciekawe, dlaczego przyjaciele Songa tak się go przestraszyli. Wszystko wydaje mu się proste, a lata tak szybko, że ledwie za nim nadążam. Moc Wegety i Tronka wyraźnie wzrosła, ale nie wiem jak bardzo. Komórczak także się zmienił. Staje się z każdą chwilą silniejszy. Trudno sobie wyobrazić, co to będzie, gdy odnajdzie C-18. Trzeba zapobiec katastrofie, ale jak to zrobić? Songo może sobie z nim nie poradzić. Przeklęty Komórczak. Mam wrażenie, że ten dzień nigdy się nie skończy. Nie zachowuj się jak dziecko. Więcej optymizmu. Songo jest najsilniejszym wojownikiem we wszechświecie. Słyszeliście? Mam to powtórzyć jeszcze raz? Uspokój się, maleńki. Uśnij, kochanie. Wszystko tu jest takie białe. Czuję się, jakbym ważył tonę. Jest tak gorąco, że nie mogę oddychać. Kiedy przekroczysz próg tej sali, tracisz całkowicie kontakt ze światem zewnętrznym. Nie odczujesz tu nawet energii Wegety czy Tronka. Rzeczywiście, nic nie czuję. To jest łazienka. A tu kuchnia. Mamy zapasy na cały rok. Ekstra. Pamiętali, że jesteśmy strasznymi łakomczuchami. Najpotrzebniejsze rzeczy są w tym pomieszczeniu. Rzeczywiście. Mogę tu przez jakiś czas pomieszkać. Dobrze. Zobaczmy teraz, co jest na zewnątrz. Zaraz zrozumiesz, dlaczego poprzednio, kiedy byłem w twoim wieku, wytrzymałem tu tylko miesiąc. Jak to możliwe? Mam wrażenie, że jestem w jakimś pomieszczeniu, ale wolna przestrzeń jest nieskończona. Jak to się tu wszystko trzyma? Ta przestrzeń jest równa powierzchni Ziemi. Niesamowite. Nigdzie ich nie widać. Przecież muszą gdzieś tutaj być. Na pewno. Założę się, że nie znalazły sobie kryjówki w wodzie. Muszą tu być. W końcu je znajdę. Nie rób tego, ściągniesz go tutaj. Jego bomby spadają coraz bliżej. Nie panikuj, on tylko na to czeka. Chce nas stąd wyciągnąć. Nie wolno nam się ruszać, uspokój się, a nic ci się nie stanie. Została już tylko jedna wyspa. Ostatnia. O nie, to on. Zbliża się. Stój, będziesz potrzebowała całej energii. Zachowaj siły. Jeżeli nas złapie, cały świat zginie. Pokaż się. Wiem, że tu jesteś. A kuku? Domyślam się, że nazywasz się Vegeta. Zgadłeś. A ty jesteś tą obrzydliwą bestią. Vegeta. Nie przeszkadzaj mi. Nie przypominam sobie, żebym cię tu zapraszał. Chcesz mnie zabić? Tak bym tego nie nazwał. Przybyłem posiekać cię na kawałki. Dosyć gadania. Zaczynajmy. Gadaj, zdrów. Nieźle się z tobą zabawię. Niedobrze mi się robi na myśl, że żyjesz dzięki moim komórkom. Gdybyś choć umiał je odpowiednio wykorzystać. Przeciwnie, mój drogi, czynię ci zaszczyt. Są one częścią najpotężniejszej istoty na świecie. Mylisz się. Nie jesteś najpotężniejszą istotą. To ja, Vegeta, jestem najlepszym wojownikiem. Co za kretyn. Nawet mnie nie zdołał pokonać. Jak może przypuszczać, że zwycięży tego potwora? Niemożliwe. To ty, Trunk? Zmieniłeś się. Domyślam się, że zjawią się tu jeszcze inni kuglarze twojego pokroju. Trunk będzie jedynie przyglądał się naszej walce. Chcę zobaczyć, w jaki sposób się ciebie pozbędę. Doprawdy? Chcesz powiedzieć, że sam jeden stawisz mi czoło? Masz coś przeciw? Nie, wcale. Kiedy rozprawię się z tobą, boki będę zrywał ze śmiechu. Czeka mnie wyborna zabawa. Załatwi go raz dwa. Oszalał. Jak można rzucać się w paszczę lwa? Co za głupota. Może skorzystać z okazji i uciec stąd? Co o tym sądzisz, C-16? Nie ruszaj się z miejsca, zanim nie zaczną. Mam dziwne wrażenie, że siła Vegety znacznie wzrosła. Jestem tego prawie pewien. Poważnie? W takim krótkim czasie? Prawdę mówiąc, jest bardzo pewny siebie. Dziwne. godnością wileńczy. Miej się na baczności, wstrętna bestio. Zaraz przestaniesz się tak głupio uśmiechać. Mój ojciec marzył o tej chwili od dawna. Godzina prawdy wybiła. Zaczęło się. Czuję, jak koncentruje się energia powszechna. Ja też. Co za moc. Pokaż, co potrafisz, Vegeta. Wiem, że jesteś bardzo mocny. Uważaj, nie oddalaj się, bo możesz się zgubić i umrzeć. Wracaj tu. Wolę, żebyś nie opuszczał domu. Chyba masz rację. Panuje tu duża różnica temperatur. Gęstość powietrza jest 4 razy mniejsza niż na Ziemi. Przyciąganie jest 10 razy silniejsze. Gdzie tylko spojrzysz, zobaczysz biel i nic innego. Dochodzę do wniosku, że spędzenie tu roku nie będzie należało do przyjemności. Wiem, ale musimy wytrzymać. Chodź, zaczniemy trening. Ciężko ci chodzić, synu. Po raz pierwszy znalazłeś się w takich warunkach. Zobaczysz, można się do tego szybko przyzwyczaić. Na pewno. Zacznijmy od początku. Zrobimy z ciebie super wojownika. Ze mnie? Super wojownika? Myślisz, że mógłbym być super wojownikiem? Oczywiście. Należysz do rodu super wojowników. Zacznę od przekazania ci mocy, a potem przejdziemy do właściwego treningu. Tato, w kilka sekund położysz mnie na obie łopatki. Powiedz mi prawdę. Czy ja to w ogóle zdołam wytrzymać? Jeżeli... przejdziesz przez wszystkie szczeble i staniesz się super wojownikiem, będziesz mi bardzo pomocny. A ja będę dumny, mając u boku takiego pomocnika. Będę ciebie potrzebował. Jesteś moim synem. Zaufaj mi. Zgoda. Doskonale. Ja ze swej strony postaram się być coraz lepszy. Muszę być najsilniejszym człowiekiem we wszechświecie. Muszę być niezwyciężony, by pokonać zło. Chcę, byś dorównał mi siłą. Mam ci dorównać? Czy to możliwe? Tak. Zrobimy wszystko, by to osiągnąć. Wierzysz, że to możliwe? Trunk opowiadał mi, że w przyszłości będę superwojownikiem, ale zabiją mnie roboty. Nie chciałbym cię rozczarować. Nie wierz w te bajki. Przyszłość jest już zupełnie inna. Mówił przecież, że umrę, a nadal żyje. Nie mówił, że przybędziesz tu na trening, a czeka cię szkolenie na najlepszego żołnierza. To prawda. Wszystko zależy tylko od ciebie, Son Gohan. Pomóż mi zostać wojownikiem. Proszę bardzo. Ale ostrzegam cię, jestem bezwzględny. Nie licz na pobłażliwość. Zgoda. Nie do wiary. Koncentruję coraz więcej energii. Co się dzieje? To niesamowite. To nie ten sam Vegeta. To coś więcej niż efekt tego dziwnego treningu. Co się dzieje? Czy Wegecie coś się stało? Chcę wszystko wiedzieć. Czy trąk jest ranny? Co to? Jego moc przekracza wszelkie granice. Nareszcie możemy podziwiać pokaz nowych sił Wegety. Komórczak jest zaskoczony. Jakie jeszcze czekają nas niespodzianki? もっと真面目にやれよ。お前が弱くちゃせっかく修行した意味がないからな。次回ドラゴンボール Z セリをひざまずけ。俺はスーパー